दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। रोशन हो जाना बुद्धत्व का गुलशन खिल जाना, एक रूह का रोशन हो जाना बुद्धत्व का गुलशन खिल जाना। ये लीला अजब मुबारक हो, ये उत्सव हसी मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस हो शो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। भगवन हो जाना चैतन्य का दर्पण हो जाना, भक्त का भगवन हो जाना चैतन्य का दर्पण हो जाना। अद्वैत का बोध मुबारक हो, ये ज्ञान की ज्योत मुबारक, सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस हो शो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। संबोधि दिवस ओशो का सबको मुबारक हो। हम सबको मुबारक हो। संभोज दिवस ओशो का सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक।